Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Vamos a hacer el último programa de esta temporada. Después voltaremos ahora por setembro, más o menos. Ya vos iré. Bueno, cuando comencemos, decimos, pues ya estamos aquí otra vez. Y entonces, pues vamos a hacer este último programa de esta temporada. Espero que vos guste, que enteades ahí todos. E si vades de vacacións, pois a volta queremos ver, por lo menos escuitarvos a todos aquí e vervos a meirán deles. Así que vamos co equipo, que hoxe está completo tamén, como é alá nas vías de son. Vamos darles boas tardes a Fernando. Boas tardes, Fernando. Aquí o meu carón Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Despois de pasaremos, primeiro estuve eu solo, despois tu coche a ti no outro programa. Andábamos, bueno, o que máis e o que menos tiño os seus quehaceres despois. Sí, sí. Pero bueno, como dicía, nunca quedaba de, como me dixeron, non queda desatendida a parroquia galega que está escoitando. Moi ben, aí vamos, sí, sí. E vamos cos enderezos, que son galegosnovais.blogspot.com, ese é o blog. E depois temos un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E no Facebook tamén nos poden atopar, pois mandarnos algunha cousiña, en fin, o que queiran. E os teléfonos, que son o 93-661-35-38, 93-661-39-54. E como é normal, pois temos que encetar o programa pois con algo de música, que era mellor, non? Verdad que sí? Claro, aí vamos, pois. Bueno, bien, pois, Fernando xa ten por ali preparado. Así que, Fernando, cando queres, dai o play. Eu teño na miña casa un cuarto só para min. Nel gardo soños en taza e fantasías en fin. No meu cuarto hai un balón, un mecano e máis un tren, e un cabalo de cartón que galopa moito e ben. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Bululú e Tía Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Bululú e Tía Isabel. O meu cuarto é un misterio, é un mundo pequeniño. E ten borneza de colón, e ternura de alumínio. Cuarto é unha illa no pasto mar da cidade, o porto de maravilla, refuxo da intimidade. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Bululú e Tía Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Bululú e Tía Isabel. De cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Bululú e Tía Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Bululú e Tía Isabel. O meu cuarto é unha illa no vasto mar da cidade, o porto de maravilla, refuxo da intimidade. Mas a miña intimidade precisa ser compartida. A vida ten que entrar nun para un entrar na vida. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chá de barriga verde, un lulú que hai saber. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chaman su barriga verde, bululú, te hay saber. Eu teño na miña casa un cuarto só para min. Nel gardo soños en taza e fantasías sen fin. No meu cuarto hai un balón, un mecano e máis un tren. E un cabalo de cartón que galopa moito e ben. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chaman-se barriga verde, bululú e te hai saber. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chaman-se barriga verde, bululú e te hai saber. O meu quarto é misterio, é mundo pequeniño. E ten borneza de color, e ternura de alumínio. Meu quarto é illa no pasto mar da cidade, o porto de maravilla, refugio da intimidade. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chaman-se barriga verde, bululú e te hai saber. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chaman-se barriga verde, bululú e te hai saber. De cartón e de papel. Chaman-se barriga verde, bululú e te hai saber. Bueno, baixamos un poquinho a música, a música, a primeira comunicación. Sabes a donde vamos, Xulio? No, a min... Pois vamos ali a un sitio que antigamente había bastantes troitas. A ver. Ali pola terra dos Ancares. Ajá. Vamos ir concretamente a Navia de Suarna. Ben, moi ben. Xa sabes máis ou menos con quen vamos a falar. Claro, claro, intentaremos este grande compañeiro amigo, non? Sí, compañeiro, amigo, en fin, que hai que telo nas ondas de vez en cando para que non perda o ritmo, que senón... Exactamente, vamos senón vamos a perder o ritmo. A ver se nos fai de correspondente na seguinte temporada, non? A eso, a ver se nos fai de correspondente. Veña, vamos a lá. Moi boas tardes, Quique. Hola, boas tardes a todos, a vos, a todos os ointes, boas tardes. Moitas gracias por atendernos, por estar aquí conosco. O final de temporada vai a ser rodado, non? Sí. Cosa interesante terte a ti precisamente, que foches o primeiro que chegou, que chegaches precisamente aquí a Radio San Boi. Sí. Preparando pois eso, a entrada de Rosalía de Castro no Baixo Llobregat, por sí, así decirlo. Sí, gracias. Gracias polo cumprido, pero bueno, son simple socio, ya un humilde colaborador, no que faga falta. Bueno, sí que é certo que inauguramos a asociación Rosalía de Castro, inaugurouse, bueno, foi presentada, máis que inaugurada, presentada aí, sí, en Radio San Boi, non, cando estaba a emisora en no Castelo de Marianao. Sí. Bueno, pues, unha lembranza que tamén Manolo Rodríguez, sí, Julián, Manolo Mistral, que dixe, vámonos, sí, pois tamén... Foi un dos que tamén tuvo aí. tamén estuvo ali na radio, sí. Bueno, o caso é que fuche tú o primeiro comunicador en galego que se chegou aquí a Radio Samboy e que, bueno, fixo constancia de que a nosa asociación Rosalía de Castro se puxe en marcha, non? E, bueno, pois pues agora, nesta nova andaina que te combinas de vez en cando vindo aquí a Cataluña e vivindo ahora en Galicia, pois é unha nova etapa, pero, bueno, pois non deixa de ser interesante e engallolante o feito de que poidamos comunicar cos galegos que aquí na Baixo Llobregat e que ti nos fagas de correspondente, por así decirlo, non? Home, pois, con moito gusto, ademais, non ten a miña medida de poda, non mentras poda, pois evidentemente, para min unha ilusión, ademais, de poder colaborar con vosco. Vale. Xa digo, eu estou sempre a vosso dispor. Nunca me fun de Cataluña, nunca me fun de Galicia nin de Cataluña. Sí. Que, cando estaba aí tiña saudade de Galicia, e cando estaba cando estás aí, pois pues, claro, chega un momento sí. Que te raíces nos dous sitios, a base de este a oeste, nese camiño de Santiago, que moitos pensan que o camiño de Santiago que comeza en Roncesvalles, pero hai un camiño de Santiago que é moi bonito, que ademais fíxese unha serie na televisión catalana, que é o camiño de Santiago por Cataluña, ademais hai cruceiros, hai colexiatas, e todo, que, o sea, que ven por Girona, ven, bueno, pasa por Lleida, logo por Huesca, bueno, vais a xuntar co outro camiño. E falase moi pouco de ese camiño, un camiño, eu compraba un libro de Montserrat que falaba, pero fixeran unha serie moi ben feita, non, do camiño de Prestiliano, para mí é o camiño de Prestiliano, pero bueno. Vamos a deixalo aí. Pero vamos, que teño incluso a ilusión de algún día poder facer o camiño de por Cataluña, porque pasa por Montserrat, sí, pasa por moitos sitios emblemáticos, non, de Cataluña. Bueno, pues tamén forma parte tamén hai outra, aproveitando que estamos falando do Camiño de Santiago, que estamos aquí nos Ancares, hai unha variante que tamén pasa aquí por os Ancares, incluso por Navia. Outro día falando con Tino, con un amigo meu que foi editor de Mondador e tal, estaba investigando porque os gays, digamos, os homosexuais, pues, os desviaban desde Ponferrada, toques de mandalos por Pedrafita, pues, non sei, como unha especie de castigo, ¿no? Ou algo así, pues, e tiñan unha ruta diseñada polo porto de Ancares. É posible, bueno, xa cando estás investigando un pouco o tema, cando teña algo máis de información xa vos que pasando. Bueno, falando de información, precisamente, xa que estás aí, seguro que tens acceso a moitas cousas e novidades que pasan por, o sea, que suceden aí no teu entorno, non? No entorno, pois aproveitar precisamente esa activo comunicación. Digamos que no hai do cultural desalientar o traballo que están a levar arreo, non, a o de patrimonio dos Ancares que dirixe Xavier Moure, que está antropólogo, enclavado en Becerrea, bon amigo e bon comunicador, ademais é bon investigador. Entón, pois, os achádegos que se están a levar a cabo, non, de Castro, ya con a súa catalogación, non? Pois é desalientar, porque todo isto é unha cousa de riqueza que a xente a veces non nos damos conta, pero un movimento destos, a cultura trae moito diñeiro. Claro, eu fai poucos días estuve no Cebreiro, que queda aquí tamén perto, non? Eu non me imaginaba que houbera tanto movimento en calquer día do ano, non? Agora xa non se trata de que se xa no Xacobeo, que non o sexa, non? Sí. Hai un movimento que, bueno, que a parte da cuestión religiosa, que é importante, pero tamén é económica pro povo, pro camiño, sí. Logo, pues, para dar a coñecer, non, todo que o noso acervo cultural, non, de todas, claro, é moi importante. Logo, pois, o sea, está esto, logo, bueno, pues vanse facendo cousas. Tampouco hai que ver o vaso tamén un pouco medio, non medio valeiro, medio, ahora cando un xa se vai facendo maior, pois xa o vas vendo un pouco tamén máis medio cheo que medio valeiro. Bueno, é buscar buscar tamén a parte positiva das cousas, non? Claro, é que hai que facer, porque desgraciadamente, para desgracia, o agarrodona que hai bastantes. Ademais, sirvenolas en bandeja na todas as horas, as televisións, que vende moito, claro. Todo o morbo e tal, antes era o caso. Viñan dúas páxinas así no periódico que ninguén lía, leía. E hoxe, pois bueno, parece que se non hai morbo e tal, bueno, estamos vendo ahora con esto da manada, con todo esto, que xa pasase de morbo, non? Bueno, pues eso, quería salientar a que, bueno, está a ser rematar, que se comentaba Armando, a residencia de, aquí en Navia, residencia de Mayores. Sí, de Mayores. Mayores, que é un centro de día, pero que, bueno, que ten unha capacidade, penso que era para 20, 20 ou 20 poucas habitacións. Sí, unhas 26, me parece. Sí, pero, bueno, está moi ben, eu veixo esta frente da miña casa. Sí, bueno, claro, tú te ilai ao carón. Sí. Tenho que gabala, pero, bueno, pero está, queda moi ben, queda moi en cuquiña, sempre hai que pompegas, de que, bueno, tiña que ir a fachada de outra cor, de este tal, bueno, é normal, pero, bueno, dentro do que hai, pues, bueno, son 4 plantas, e incluso aproveitan a planta o de arriba, porque agora como hai materiais novos, pois aproveitan a terraza, fixeron unha barandilla, tanto pois pode pasear como un... cando faga bon tempo, pois pode pasear polo que era polo que iba a ser o lousado, digamos. E ademais deso, que os avós poden hasta desde esa terraza ver o río como vai. Pois pues, o río non sei se verá moito. Pero bueno, as nogueiras ahora casi non se ve casi do propio río, maleza. Ca cantidade de incluso, bueno, este ano hai que ver, xa, houve bastantes troitas. Grandes, pero poucas das normas. Bueno, non son as propias do Navia, porque van soltando de porque claro, a propia do Navia xa non sei se quedarán algunhas ou que a típica troita que está moi valorada, moi estresada, que era a típica barriga branca e as tiñas roxas e tal. Desa xa se ven pouco. E agora están saindo pues, troitas como as salmonadas, non? Sí. Pero bueno, tamén cambia, digamos, o perfil, que se agora moito, do que é o pescador. Antes o pescador, pues, o pescador de Ribeira vivía da pesca, meu pai era pescador de Ribeira, tiñan que traballar no río, non? Ganar esa vida, le teñido con meu pai, levantarse moi cedo e ir a pescar, viña que, por certo, coche de viña non lles cobraba os pescadores. Era como, bueno, tamén xollaban con eles, e xa os propios conductores e tal, pues, encargábanse de... Pero pagaban bastante. Era unha truita moi ben pagada, Era xente de moita alcurnia, viñan a pescar, non? De militares, hasta o señor Fraga foi pescar aí. Incluso dunha ocasión fun eu tamén de pequeniño, fun con ela, con Fraga, de guía un pouco. Hai unha anécdota, non, de aquí, que a esa hora creo que é subteniente, pero reenganchada desa xente, estudiara moi xuntos aquí. Iba con, hai anécdota, non, que iba con Fraga, e estaba pescando, e claro, Fraga pues, era un home así un pouco, como decimos por aquí, zampallón, non? Sí. Que cae unho río. Entón, don Manuel se callou e dice, hombre, tú que te crees? Estaba mollándose. Tú que ves, estaba mollándose. Sí, claro. Bueno, pues, logo que vire, buscar un xastre, isto foi polos anos 60, cando era ministro de Información, Eva. Pero, bueno, creo que era un home bastante campestano. O sea, do que era, independentemente da política, pero era un home así bastante campestano. Con unha anécdota graciosa, non? Sí, desde logo. Unha anécdota graciosa. Eu recordei un outro día que estaba arreglando tamén a casa cerca da miña, non é? Quedan un conto ese. Don Manuel se cayó. Sí, está ben. Pero, bueno, creo que incluso Don Manuel lle botou un cable para, bueno, pues, aunque sei. Sí, para quitarlle ferro ao asunto, non? Botoulle moitos cables a moita, non, no sentido para laboral, non? Sí, sí. Así de choque ou algo así. Eu tiño sentido del, por exemplo, que unhas rapaces foron con el para axudarlle, non sei que, para baixar abaixo o río e tal, porque ele iba por outro sitio e xeño por aí, non vai que non dá chegado. E se ve que os rapaces, pois, tiñan entre 18, 20 e poucos anos, algún que xa se marchaba ao servicio, outros xa viñeran. Bueno, e o caso é que lles dixo, tedes traballo? Non. Gustaríavos traballar fora de aquí ou algo, tedes carné de conducir e tal. E dixo, os tres que estamos aquí temos o carné de camión. Uh-huh. Que daquela ter un carné de camión era casi ter media carreira. Sí. E entón, pois, dice, deulles unha tarxeta e dice, vosotros dirixivos a Irún a este señor. Uh-huh. E cando chegaron ali, que entre eles era meu irmán, dixolle, pero vosotros que vos deu esta tarxeta? Uh-huh. E dice, ai, deu no lo señor Fraga ali en Navia de Suarna. Pero si se meu pai. Vaya. E era o fillo que ten a empresa López. Anda. Que hoxe xa está traspasado e está todo. Uh-huh. E era o fillo de Fraga. Así que imagina de tú, como son as cousas. Claro, claro. Sí, home, si é, nese sentido, incluso recén falecido, pues, Ramón Chao, ¿no? Porque sí, era sí. Veciños e tal, pues lle... incluso Ramón Chao, pues, que era, dicíase comunista, non sei se era sí. Muy comunista, ¿no? Pero bueno, se ven, incluso lle... dedicou alguna... lle botou un cable, botou algún favor, sí. ¿No? Sí. Porque uh-huh. Se foi para... estaba estudiando música en Madrid, e logo foi para Francia, tal, uh-huh. Bueno, botou un cable, ¿no? Bueno. Creo que... Para... en fin, eu eso, en certo modo, estás... o veixo, ben, evidentemente, sí. Eu si podo botar un cable a un veciño ou un amigo, pois pues, porque non llevo a botar. Si claro, podo, claro. Un hermano meu, un fillo que se ten unha empresa, sí. E, bueno, se pues, podo botar un cable, llevo tú. Sí, sí, sí. Evidentemente, claro. Da política... É o máis normal. Do partido que seja, do que seja, sí. Non ten nada. Vale. Pues... bueno, pois pues, xa vos digo, o sea, por aquí, bueno, hai festas así de... aí atrás un para o porto facer unha turné, vou moitas veces cerrar o horto, non? Si, sí, si, sí, cerrar a horta, vamos. Vou pro, digamos, o Vale do Ser, subo até Piornedo, o porto está precioso, está, eu que puxen unhas fotos por aí, non sei se... Si, si, que as vin eu, si. Está as queirugas, digamos, as luces, sí, sí. Unha cor formidable, logo dentro do porto, pois, os dous vales, o vale, sí. Digamos, de Rao. O vale de Rao, e logo miras por outro lado, tes o vale de Vega de Espinareda, non? Sí. De Caldín e todo eso, que é precioso. Si levas uns prismáticos, pois podes ainda percibirlo moito mellor, e veis, incluso hasta o Faveiro, e todo dentro do porto, dentro do cando... un día que está limpo, ademais amañaron moi ben, dende o momento en que houve dúas finales dunha volta dunha etapa de volta ciclista a España ali no Porto, pois pues, sí. Caen un chao así moi ben, e logo con cabalos e todo, pois evidentemente colleu moito pulo, non? Moita... Uh-huh. Que xa o bon. Sí, vai bastante xente, non? Incluso pues, Piornedo pues también está acollendo bastante. Ay, sí, Piornedo, sí. Otro día incluso que tenía pensado parar porque son amigos míos, está, pero vin tan tenían algo de festa y tal, digo, mira, vou tirar el radiante, vais sin a tiña intención xa de subir o porte, de baixar a Vega e tal, e logo pues viñen por Cacabelos. Mira, ves. Xa acollo outra vez a autovía, xa me veño por este lado, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero, bueno, ahora non hai distancias, non é como antes, que viñan aquí a seis desde Valouta, que botaban dos ou tres días de toda esa zona, non? Dos lugares, uh-huh. Pues, claro, unhas montañas, pero, desde logo, non é por... penso que en todo Galicia non hai non ten parangón, vamos, a vista que se ve dentro do Porto, uh-huh. O Pico de Surcio, que ten un pináculo, parece como si fora unha catedral, porque ten unha cousa, algo precioso, sí, o sea, sí, sí, chama sí. Atención. Bueno, xa digo, eso que non subimos o Cuíña, non? Porque sí. Teño pensado subir xa subir máis de unha vez, non? Cai un lago arriba, claro. Está moi dentro. O sea, que estás recomendando entón a toda a xente que teña vagar e que teña vacacións que se chegue precisamente a esa zona, non? Ademais, bueno, para o ano que ven, si hai tempo, pois xa falaremos con Lola de Piornedo, que fai excursións todos os fins de semana, uh-huh. De por ela. Bueno, coincido con hai un sitio que bueno, hai penso que son os carballos máis grandes de Galicia, desde logo é increíble, ten como uns fongos así que como están, parecen fongos, non? Porque están, claro, están así un pouco na unha zona, digamos, como decimos por aquí de abresío, non? Entón, sí, sí. Pois ten a ten de mofo, están así enfados, pero son bestialmente grandes, non? De, xa vos mandarín algunha foto cando vayas e vale. La salud chegará. Entón a Lola pois fai excursións. Fai excursións. Entón tamén está proxectado, non sei se vos comentaron, pois facer unha ruta que parte de Pedracita e vai até Asturias. Todo por os montes, non, morreando os montes. Pois que sí, se sí, faga, sí. Eu penso que o día que se faga eso, que de feito xa só é coller e facelo, porque sería un camiño, non ten senderismo, non? Sí, claro, senderismo. Pues vai a ter moita importancia, ¿no? Claro que porque, sí, claro. Bueno, xa digo, todas estas cousas, pues bueno, aquí o recurso que nos vai a quedar vai a ser este, porque sí. Evidentemente todo, non é só ni nadie, nin a Fonsagrada, nin nada. É que te iba a dicir, entón hai, digo eu, que haberá pues, estrutura máis ou menos posta en marcha para que poida haber pues, sí. Vivendas rurais, hostales, lugares de alugamento, non? Claro, unha cosa vai prenda a outra, porque, a ver, aquí nadie, por exemplo, bueno, hermano xa o sabe, aí sí. temos ainda unha entrevista de eso outro día, que era da escola, pues, bueno, sí. un hotel sí. que ten, está moi ben montado, que ten a súa habitación, logo está o Hotel de Prados, que é máis sí. ou menos parecido, sí. Ha estado deporte que tamén ten camas sí, e con precios asequibles tamén, claro. Sí, sí, hai sí, sí, sí. de todos no deporte sí, sí, sí. pues, un pouco máis asequibles, outros bueno, tamén, sí, o sea, pues, pues, son precios asequibles para comer, bueno, pues igual, son menos, pues, menos como que pode haber en cualquier sitio, sí, aí claro. Luego, claro, evidentemente está o caserío de Meiroi e tal que teñen, sí, que está aí pretiño. Que teñen xuvencas que son o sea, carnes de vaca ou de que son ecolóxicas que estudian esa día e tal, e bueno, vai esa cousa un pouco máis caro, evidentemente, pero o sea, hai para todos os gustos. Moi ben, moi ben. En toda a zona, por aquí, no asunto do que comer, hai para todos os gustos. Sí, sí. E logo, quizá o que falta, supoño que pouco a pouco habrá aquí, porque xa digo, isto hai unha anécdota que moitos a Fonsagrada tiña máis habitantes a principios de século que Pontevedra, por exemplo. E tiña máis habitantes que principios do século pasado, 1900. O sea, tiña tantos habitantes como calquera das cidades importantes de Galicia, incluso como Ferrol ou Fonsagrada era bestial. Claro, por algo tivemos aquí que era unha representatividade política moi importante, claro, non? O amigo de meu avó estaba por Tela Valladares que foi presidente sí? do goberno, claro, claro, sí, claro. Sí. Foi ministro de gobernación, etcétera, pero claro, non era porque sí, porque a Fonsagrada os partidos judiciais que tiña, porque claro. Ay, perdón, os concellos que tiña, que incluso estaba Meira, que tamén pertenecía a Ocádabo. Claro. Ocádabo, Meira, Negueira, aí Ribeira de Pequín. Sí. Ribeira de Pequín, Negueira de Muñiz, en Avia, pero aparte xa só que era Fonsagrada tiña tantos habitantes, andáballe moi cerca, o sea, incluso da propia capital de Lugo, claro, o sea, claro, que claro. Non era ninguna broma. Por eso a representatividade era importante, claro, tamén, porque é un espazo a zona de Burón, digamos, nos estamos, digamos, o concello de Navia, un concello grande tamén, sí, claro. Un 7.000 habitantes, estamos vamos, pues entro que digamos é a zona do que ahora é o Sancare, non? Sí, sí, claro. Digamos entre de Cerrea o que San Román de Cervantes, que é un concello grandísimo, non? Sí. Por certo, pues bueno, hai unhas investigacións xa cada vez máis fondas de que de Miguel de Saavedra de Cervantes pues era de aquí de Cervantes. Aquí cerquiña de Navia, pues hai un estío que pon Vilar Tatín, sí. E xa hai un monolito aí que pon aquí nesta terra tal naceu Miguel de Saavedra de Cervantes, non? Sí. Enviarei unha foto de esto. Entón, pois, a investigación xa sabía yo, pero cada vez está, hai moitos máis vestigios, porque evidentemente o apellido Saavedra Cervantes, pois, pues, é daqui, non é pudo ser casual que fala incluso da montaña de Cervantes, o feito de que fora prologado por o conde de Lemos, unha serie de cousas, de cuestións, pois dá bastantes pistas, pero hai máis investigacións para vos. Máis investigacións recentes que te apuntan de que bueno. Okay. Datos interesantísimos. Pues, para o día 9 de agosto e tamén en Navia, según me acaban de comunicar hoxe, vai haber aí un día 9 de agosto, pois non sei, porque díceme, vai haber comida dos centros de galegos de Barcelona, aquí en Navia de Suarna, sobre unhas 800 persoas. Carai. De momento non hai cartel, nin hai nada que eu saiba. Sí. Non tuve a oportunidade tamén de falar co alcalde deste tema. Pero estaremos atentos para saber que... entrevistar o alcalde que vos lo comentará mellor, porque desto de verdade non teño información. Porque podo socavar e dicirvos algo. Podo mirar... Pero bueno, para esas datas, tío, xa nos vamos a ver aí. Sí, exactamente, sí, sí. Claro, aquí é o que nota faltar un pouco, a ver se si nos lo poñen agora, algúns tabuleiros de información. Son necesarios, sí, hombre, claro. Incluso para os enterros me cachen a mar, andan poñendo... Hasta nos containers. Nos containers ou nos estes, estes que poñen para basura estos pequenos, nas parolas e tal. Non é plan, non é preocuposo. Hai que buscar outros métodos, non? Pues, bueno, fan cursiños na Escola de Barcia, que era a Escola de Barcia, aí fan cursiños, pois pues, eu busquía de cerveza, de mentorosan. En este sentido, pues hai movimento tamén, non? Das mulleres rurais, tamén de aquí, de Navia, fan cousas, manualidades e tal. Tamén hai que salientar que o CTI, non? O Colexio de Navia, pois... Tamén é un centro de... Podedes ver unha revista que fan... Sí. Anos, por certo, que dedico-lle un estigo agora a... un artigo para André, que é un único artista plástico que tiñamos aquí que faleceu, tristemente. Bueno, fixamos un homenaxe que me fixo Xesús Costa un dibuixo para traballo e tal. Bueno, pero fixeron unha revista está moi ben, ademais fan excursións os nenos a escola. Lástima que ao Reino Unido, a Inglaterra e tal. Son moi dinámicos, non fan moitas cousas. É unha pena, claro, que como en todos os sitios, porque como o decrecemento da poboación pois vai baixando, pero bueno, falando así e tal, que non te queixo, me decían tomando café, que naceron, contamos unhos 108 novos nacementos, e tiraremos unha bomba, a ver si... antes, recordo, no meu tempo, pues, era cobranceira cousa, non, porque... claro, familias con 5 ou 6 fillos... Sí, tamén era demasiado. Era demasiado, pero, bueno, ni tanto ni tan caro. Claro. En unha aldea que quedar, si hai, unha familia que teñen nenos, xa é suficiente. Se houvera en cada povo unha familia con un neno ou dous, xa sería... Non se estaría despoboando tanto todo isto, non? Quique... Temos o tempo xa moi medido. Eu enrollome moito cando... Non ten importancia ningunha. O que si é certo... Xa estamos nosotros aquí para dicir xo. Sí, o que si é certo é que, bueno, que para vindeiras ocasións vamos a intentar estruturarnos de tal maneira que... Terte con nos porque tú non podes despegarte deste medio. Claro. Intentaremos que todo isto se organice de tal maneira que, bueno, cada semana ou cada 15 días xa veremos a ver como estruturamos. Terte en antena para que toda a xente poida disfrutar das túas participacións e colaboracións. Sí, ademais podo tamén foi unha cousa así, digamos, a bote pronto, non acabei información, pero bueno, no caso de colaborar para o ano vindeiro, para a seguinte etapa. Iría recalando máis información. Moi ben, tamén teño amistade, dos xornais aquí en Badajoz, da Progreso e tal, tamén me poden informar. Moi ben. Moi ben. Pois, Quique, agradecemos-te moitísimo que teñes... Moitas gracias por por chamar. Que teñas unhas felices vacacións. As gracias temos que estar xernos a ti. Bueno, conseguiremos en contacto, veña. Por suposto. Veña, unha aperta grande. Unha aperta grande, que a ti e a toda a familia. Radio Sambor.